سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سورة مجادلة کی یو مثال د تخفیف دنیوی چکل انسان دا اللہ نافرمانیو کی غدر و خیانتو کی سرد دین چی مولائی او کتاب پترخ کی نیولی نو اللہ پاغ ملک کی بیا باقی نپریدی دا آغا ملک دا آغا نوالی آغا سی مسلمانانو تور کی او غید ملک نلری کی دغه سی اللہ مصارف ذکر کرو چې کم مال تاسو د کفارو نه واغستو دا غی دا خرچ زین او پیجنه آغا مهاجر لور کے انصار لور کے او سوک چې دغه مهاجر او انصار ته دعاګانې کوي ناغیله پکې هم برخه وکړي منافقین چې کوم په مدینه کې اوسېدو او زیاته خطره د غینه او اسلام ته ځکه چې ظاهر کې مسلمانانو او په باطن کې کافرانو په ظاهر کې د مسلمانانو مرګري او نور په زړه کې په پټه د کافرو مرګري نو دا د کفارو نم سختو د هغې دپاره الله دې روانو آیاتونو کې روان رکو پورې ټول داغی زواجر دی داغی ناکار صفتونه دی داغی په خپل منځ کې یو بل سره بغض او حسد دی داغی بزدلی دا علم ترا الله مخاطب تا پیغمبر ته وی د دې حال ته نه ګوري مسلمان بداسي لکه داچی دی د مسلمانانو بداسي کرداری داغی بداسي پتونه دی او دا بظاهر کی وہ مسلمانہ تک کلمہ دی ویلا اس دنیا خلق دے کلمہ وہی کا نا پہ یو ٹکی باندے پہ یو عمل باندے دے مرتد کی گیو مو دے منافق کی گیو دا سے قسم خلق چیغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمانے کی کلمہ ویلے وا دا غنے ذکڑے وا آغا وقت کی قرآن ویلے وا آغا وقت کی منزونہ کریو سڑے ہوئی چی داغی خوبا دیر لویشانی کا نا اگر صحابہ علی اللہ سور لویشان ور کرے دنیا چی عبادہ شوی تروانی دو پوری دور فمخلوق کے دور لویشان دی چانیش تا سور چی دا صحابہ ہو انبیاء و نفس داولی تی کی خالص ایمان آغی کی منافقت نو پا آغی کی خیر نو پا آغی کی چاہتا بغض و حسد و دشمنی نو صفا سترہ دا اللہ مینو او دا پیغمبر مینو او دا غی مقصد دا اللہ رضا ہو منافق دے گو را کلمہ دے ویلے دا خخکارا جامع دی مسلمانانو دا شکل شبہا و صورت دی مسلمانانو دے تک دی بخی برابر سوچے گیر پریخی وی سپین جامع بے چولا پٹکی بے والی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی منافق تا بچی تاو کارتا نو تبا پی دوکا شوی چیرا که دا زمانی زبرگ دا خدا دے ولی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دار طول نمشرو او دا سردارو دا پیغمبر دا راتو نمخی پا مدینہ کی او دا غیب دیر اعتمادو اگا بچی بجرگا کی گی ناستو نبل چا بخبر نکولا طول باغتا غوگو او دے راغی کلمہ وی مسلمان شو اثر دنیا مرگری و طول مسلمانان شو منزونا بے کولو عرصے کولو خیراتونا بے کولو دے پل داغی دے کار تاو گولو دے وجہ نزیات مفسرین وی مراد دے دینا دغا خلق دکا اللہ پیغمبر تاوی علم تارا آیتا نبی نی آیتا نگو ری للذین آغا کسانو تا نافقو چیغی منافقتو نفاقو نا شک دے تردد دے نہ آ پلا نہ دے پلا یار چا پس لاڑو نہ چا خبر او دا ہم زبرگان دی دا ہم مشران دی حقی ہم کتاب نویلی نہ پہ شک کے پروت یقولون لاخوانہم وَيَخْبُلُونَ تَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فلرونه سوکتی اگر کسان چې کفر کړه د اهلی کتابونه لکه بنو نذیر والا بنو قریظه والا بنو قینقاع والا ارسوکتی خدا قبایل ودو يهودو اهلی کتاب اغي تسوي لئن اخرجتم کچری تاسو وستې شوې د کلونا لنخرجن معکم نو خامخا مونگا بوزو تاسو سرا وز دے مسلمانو اغا دی کفار اغا دا دین اسلام او دا پیغمبر او دا مومنان و دشمنان دی خود دا چه اندازو لگی دا چه وسی خپری دی نا نو اغی خوالا بلالا و اغی تا بیوی زر مرگریم زر روریم کچاری دی تاسو دا کلی نویسته نو تاسو خو هم د کلی نه وځئ خو ګورې زه بره سره مخکې روان یم مونږ بره سره ټول ځو اتفاق دی زمونږ لکه ته څنګه مسلمان چې ته کلمه وایې مونځونه کې ځان د شیخ جوړ کړی دی د مسلمانانو د پیغمبر په مخ کې او چې آپل د دې خواره لاړ شي یهود له ځکه یې ورته وویل اخوانې خپل ورونو ته وایي هغه ورونه دي په حقیقت کې کلمه خو ده صرف د دې وجه نه ویلې ده چې ما ته څوک غږ نه کوي زما کور څوک نه روانی زما بچو ته څوک څه نه وي او دې پلې یهودي ته پټه وردي د شپې ور سره مشورې کوي وي که تاسو د کلي نه ووتئ نو لنخرجن معکم مونږ بره سره وموځو دا یو ولا نطیع او مونږ به نه منو فیکم ستاسو په باره کې احدن د هیچا بس چې ستاسو خبر را دي مونږ به ستاسو ملګرتیا کوو د هیچا د پیغمبر نه منو د هغه چې کوم ملګري د هغې نه منو کم منو نستاسو بمن مرگرتیا با زمونگا تاو سر و این قوتل تم او کچر تاو سر جنگ اکلش جگڑ را سر وشو پیغمبر و داغ مرگری را پاسی دا استاسو خلافی توری را واقستی و جگڑ شو روشو با میدان کی لنن سورن نکم نخام خامنگ با امداد که استاسو تا مسلمانان دی خواه کلمه والی دی منزون والی دی تسپو والی دی چان سره لگیا دی یهود سره نسوارا و سره چې هغه دشمنان دی دین اسلام او د الله دشمنان دی د پیغمبر دشمنان دی د مؤمنانو دشمنان دی دا مسلمان و توي زستا مرګره ما که تاسو د کلی نه وباسي نو زبر سره وزما که خبره راشي نو ستا په باره کې زری چا خبره نه ورم که تاسو سره جګړه جوړ شي نو لنن سرنکم زبد امداد کومه تور بدل در کومه اس بدل در کومه او پخپل بر سرم په میدان کې ودرېګه مشابسي دا خو ضرور مسلمان دی الله زکوي والله يشهد الله گواهی کوي انهم لکاذبون چې یقینا دا دي خامخا دروجن والله يشهد مضبوطه جمله ده انهم جمله اسميه ده لکاذبون کاذبون جمع دا لام پہ داخل کرے دا مکمل جملہ اللہ وی ز گواہی کوم دا رب قسم دے چې دا منافق درو جن دے دے یہودی سرم نوزی دے دے یہودی مرگرتیام نکی اگر سر چې لاړ شي نو دا خبری او چې د مسلمانانو خوا لرا شی توبہ وی دا تلا سوے تو بولے ما زر دا مسلمان نخ کرما زب دا غی سر دا باس کوم ما سر دا خی اللہ وی درو جن دی یہود تب وی پدی خلی بانی خود یہودی مرگرم نده استا مرگرم نده اللہ حال ذکر کی دا دی چکم وعدی اکر دی یہود سر نوی دا برشتیا شی نا لین اخرجو کچر دا یہود و کفار علی کتابو اخ کلی شو دخ پلو کلونا لا یخرجون معهم اللہ وی دا منافقان نوزر دی سر ولین قوتلو او کچر جی یہود سر جگڑو کلشوا لا ینصرونهم نو دی امداد نکی داغی ولین نصروهم او زادو دی کی امداد کچر ایڑو دی پرس کو امدادو کی کم دنیا بروانشی کم اسمان برا پرو دی چه دے دا لارشی او دی یہودی سر او دریگی ذرے مرگرے ما او داغ تعاون شروع کی مالی و ما بدنی و ما ولئن نصروهم او کچر دی امدادو کری دی یہودو نسواراو لیولن الادبار نو خام خوا بڑی شاگانی ثم لا ینصرون او بیا بر دی امدادو نکلیشی حال دی منافق دار زکا چه منافقو بزدل دی منافقو دروغ جن دی تا دی چې کمی وعدی کوي د خپلو دوستانو سره چې هغه د الله دشمنان دي دا وعدې د دروغ دي ځکه چې الله گواهی وکړه چې دا دروغجن دي الله گواهی کوي چې دی تا سره وزینا الله گواهی کوي چې دی ستا مدد نشي کولی الله گواهی کوي که دی میدان ته راغی نو مؤمنانو ته به شا کوي او واپس به تختي نو دی به د هغې سه امداد وکړي الله وي امداد خو در کنار نہ اللہ نہ خطول مخلوق یاری گی کا نا خودی دا اللہ نہ دور نہیں یاری گی سورج استا سن یاری گی اللہ مومنان تو وی دا منافق کہ سور استا سن یاری گی نو دورا دا اللہ نہ نہیں یاری گی دد چ سو خطرہ دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تا بچ سو خطرہ وا نو بس اروح باغ اغلب خوب نو ورت دی یاری دا وجنا چو اس بایات نازل شي وس په پیغمبر پاسی او منبر ته بوخی جواب خبره هم دغه سی بو شو هر میدان کې بدا ذلیل او رسوا بو بنو قینقاع سره بردس لاګانی بنو نذیر سره بردس لاګانی بنو قریظه سره بردس لاګانی د شپې بو ورته پټ پټ بو ورته خپل قاصدان به لیګل خپل غلامان به لیګل او غیله به خطر ورکول پټ او د غید مرګرتیا اعلان به کو غی ته به مونږ سره مرګری تاسو مس کې اغټول لاړو شکس هغه یو خو نو کرے دو وسوته حلال شو په میدان کې زکه د سوکړو اسه مو نه کړو بنو نذیرو کلی او باغونه او هر څه ته نه پاتې شو او ځان سره یې لګ لګ سامان نو واغستو الله هغه دا غي هغه باغونه او کلی او غزمه کې هغه هر څه مؤمنان له ورکړو دې بیا هم د قصه ذلیل پاتې شو او دغه حالت ته بنو قینقاع نہ اللہ وستا سنڑی ری دور زمانہ نہیں ری گی سور استا سنے ری لا انتم خام خا تاسو اشد رهبتن دیر سخی د یری نا فی صدور ہم د دی پسینو کی من اللہ اللہ نہ نہیں ری گی دور سور استا سنے ری او د منافق یرم دا چدیله بد شپ او دروازه خوب نو ورته زکه چې پیغمبر با الله خبرو نو چې پیغمبر با خبر شو او هغه صحابه او توي نو چې رچا بنز دی او خپل خپلوان به او هغه به تورې تلاس کې ښا عبد الله به تورې تلاس کې زین مې عبد الله به تورې تلاس کې چې ما پلار دا ویلي نبی له صلوات والسلام نه به اجازه پخته چې رسول الله ته ما ته اجازه تو کې دا سر ته نه و ما پیغمبر وو ته وینه گزارو سره پلار دې رور دې تربور دې خپل دې سم بشی خیر دے تو ترا پیغمبر بوالو دنا پر خدا دے اللہ وستان ڈیر یلی زمانہ نہیں یلی کہ زمانہ یلی دے کلمہ ویلی وکنا نو چھ کلمہ ویلی ونو بیار پیغمبر سر دے غداری کی و خیانت کی ذالک بی انہم قوم لا یفقہون دا پا دی وجہ اللہ وی چھ دا یو قوم دے نپوئیگی منافق ہو نو دا یو بل ناکار سفر شد چھ دا جاہل دے قوم اللہ افقہو نار سرادو پٹکی نپوئیگی لا یقاتلونکم جمیعن جنگ نکی تاسو سرا جمیعن ٹھول پا یوزی اللہ فی قرم محسنت مگر پا آغا قلاغانو کی چیغا مگر پا آغا کلو کی چیغا قلابندی ہاں کل کی بدے تا سر جنگ کی چھپائے کہ کلا گانی مجھے بہ کلا گان ہو تلا شو بخیچی تاس تب دبر نندارہ کھئی حقیقت ہو تاس ورت لے نشے مزاق زین بدی گزار کی کل بغشی ہو کل بگٹھا نہ منافق تا کا جان دے لا یقاتلونکم جمیعا دی جنگ کی تا سر ٹولو کم دے گئی الا فی قرم محسنت مگر پا اغا کلو کی چیغا کلا بندی او من ورائے جدر او یا آخر دی والوننا زانتے خبر جے والی مورچے جوڑی کری دی او دا غزے ندرہ سب شورو دی زمونگا دا قبائل وغا جنگ دی دی درکی او دے بل زمونگاو نوچی دو فریقینو بیو بل سر جگڑو دشپی مونگ باوی رس تا کلی بیروان کری او چی سار لبا بازار تا مونگا لارو خلق باوی رس پلانی دیر غٹر دازی کری او بل فریق باوی رس پلانی دیر غٹر پسلے چلو لے لگے گا کس پا پکی نو یو نم مڑو او نو پکی زخم ازی گٹی بیوشتی تو دا جگڑا جگڑا خو صحابہ ہوا تو مخامخ میدان تروزا او میں ورائے جدر اخوار دیوالنا او یا پا قلاغانو کی داغا خو جنگ نرے جنگ خدا رہی جتا میدان تروزا کپار سو اشی بانے جنگ اللہ وی بزدل دور دی دار دی منافق ناکار سی پن بأسهم بينهم شديد جنگ د دی په خپل میاس کې شدید ډیر سخت کله چې خپل میاس کې اړم شي الله په پنجاب کې به جګړه جوړ شو نو به بس یو بل وخت به خورې اس بنو شور او زګ به یا قابل غنی د عمل فرانی او حقیقت به استم بأسهم بينهم شديد جنگ د دی په خپل میاس کې هغه بیا ډیر سخت اچانه به وخت پرې کړو موافقین هم دغه تحسبهم جميعا تب گمان کے پدی بانی غنڈ چدا خیو بل سر متفق تھی خبر آبر دی وقلوبهم شتا او ظلون دا دی بالکل دا یو بلن مخالف تھی ظلون دا دی گڑ ور دی سکا منافق دا دا دا ایمان بنا دا پا شک بانی را دا دا دا ایمان او دا عمل بنا دا پا شک باندی را دا دا دا کلمه دا ویل دا پا شک باندی را پدی که اخلاص نشتا کنا دا اخلاص نشتا تا کلمه ویلن بس کمل فرانی گن روانی گی با که پلوان جدا کی گی جدا کی گی با کمال پاتی کی گی ماتی کی گی باقی با بیادی تنکاتا اولی اغد اخلاص کلیمه وا او دا دی دا کلیمه دا شک سورت حج کی تیرشی و من الناس من یعبد الله علی حرف بعض الخلق ناغ سوک دی جاگی دا اللہ بندگی کی خوب شک بانی پا کناره بانده ولار دے نارد خطرناک زیره یا خوب سمخ پاو خوایی گی او کولاری نوم برا پیگی علی حرف داده دے با کلیمہ بیوی مسلمان بشو نو چی بار بلاڑو اور آبغی تا گٹا مٹا بیونکٹا پا تجارت کنو بس یارا خو منگا کلیمہ دی دا پارویلی و مخکم دا حال اوز بیاغا حال دے دا غین خب خسارہ کی روان دا زیاد مسلمانان دا سی دی زیاد مسلمانان کا تاسو سو چکے اسلام چر تر لم یبقا من الاسلام الا اسم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی دا دا اسلام نوی صرف نوم پاتی شوید ولم یبق من القرآن الا رسمو او دا قرآن نکا پاتی شوید نو صرف دا خط پاتی شوید دے قرآن بانی عمل چرتا دے قرآن بانی ایمان رولل چرتا دی مسلمان تتن سو چکا پا یو لیش زمک بانی ایمان بیدی پا دروغ بانی ایمان بیدی پا زنا بانی ایمان بیدی کچھ دا خدا حدیث نو معلوم دا کنا چھو سڑے اغلا کی نو دا مسلمان ندے چھو سڑے زنا کی نو دا مسلمان ندے ایمان تا نتلے دا مومن ندے پیغمبر ہوئی خب پیغمبر ہوئی چھو سڑے دروغ ہوئی چھو سڑے خیانت کی غداری کی نو چھو یو مسلمان سر غداری او خیانت تیو کو نو تا منافق شوئی نو چھو ٹول قوم سر خیانت کی ٹول قوم سر غداری کی چھو یو مسلمان تر دروغ ہوئی نو تا دروغ جن شوئی نو پیغمبر ہوئی در منافق یو صفت دروغ ہوئی نو چې جګړه چا سره راله نو بس بې واکه لګیا یې تش کنځل دی فحش خوله خوځول دا د منافق صفت دی دا د پیغمبر صحیح حدیث ته کنه دا ماشومان لم ورځي نو دی باندې دی ته بلک سوچ او فکر پکاري کنه یاره داسې پتونه په چا کې راځي کپا په هر زمانه کې د پیغمبر په زمانه کې دا غین سل کاله وروسته دا غین تر قیامت تر ورځې پورې چې څوک مسلمانان دی او کلمه ویلې دا دروغ وي نو مسلمان نه دی دغه څور پسې د عبادت والا چې مسلمان خدای با په هغه طریقه روانه چې کومه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس کړه د پدې عقایدو کې د پدې اعمالو کې د پدې معاشره کې هم هغه صفتونه را دي چې کوم د منافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول تندې سلول پرې تندې کې وښه نه خو هغه مونږونو څه فایده غلې ور هغه لار جهنم شو فی الدرک الاسفل من النار زی سی مسلمان هغه بوته خټ کېدو دو هم برابر گیره پریخ و خخ کل پتکه والی و خسته جامع و چوغی روزانه آقا چی تاب و تکاتن و تابوی جیرک مسلمان ده خدا ده نو که پا شکل و صورت خو ابن سلول ده هر جانه پا شکل و صورت بانی پا مسلمانه که خو او که پا عمل و پا کردار وی نو ده آقا نه بدتر انسان پا دنیا که بلنو زکر ده پیغمبر مقابله و طول عمر پا دی مدینه که ده پیغمبر خلاب تر ده پوری چی حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ و مخلا پر صادر ولم پیغمبر ورک کپ دغ بخل شنم بخل اللہ پیغمبر تو جی یو زلنا دو زلنا و یا زل دی لبخن و قرنی بخم اللہ پیغمبر تو ولا تصلی علی احد منهم ما تابدا ولا تقم علی قبره آئندہ د پار پدا سے منافق بیمانہ بانی مز جنازے ولکی اونی پا قبر بانی ادرے گی دعا مغفرت ولو غاڑے دا سو دروغ خیانت پاغه کیو فسق و فجور پاغه کیو بد رد و کنزل پاغه کیو دا صفتونه د منافقو کسو کوی چیره کلمه نو ویلی کلمه ویلی با منزونه کلیو او کله کله با جهاد لم روان دا ټول کارونه د اسلام کولو نو مسلمان شنا نو کفارو نبتر شن تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا تبا پی گمان که چه دا حقون یو خلق ته او قلوبهم شتا الله وینا زلون راغی د یو بل سرم دقه حال ده د منافقین زلون تاسو دنیا دی دنیا دارو تو گوره او قلوبهم شتا ایو با یو خپل مسکم یو ندی دا اولی طول دنیا تغل دی طول کرسی تغل دی طول مال او دولت تغل دی کچر دا پکن نوی ایمان تغل وی دا اللہ رضا تغل وی چه زمگا پدلکی دی صحیح ایمان راشی اللہ دے زمون نہ رضا شی نو داغی بدن نو یو بل سر یو شان نو داغی زونو بد یو بل سر یو شان په دنیا بد داغی بیا سکار نو او چون کی داغی مقصد دنیا دا او دنیا مقصد د منافق زکه زونو نه مختلف دی ذالک بی انهم قوم لا یعقلون په دویم ځل بیا وې دا په دی وجه چې دا یو قوم نه عقل پکې نشتا هلته ولا یفقهون فقه پکې نشتا د صرف ویګینا او دل توی قوم لا یاقلون نہ لا یاقل سوق دے بے وقوف دے زمانے کے نفع جانے نو قدق مسلمان دے جدا روغ وی خیانت کی بظاہر کی مسلمان دے و پدل کی دا منافق علم تر الالذین نافقو آیات نگوری پیغمبر آغا کسانو تا چھ منافقتیو کو شکو تردو دیو کو یقولون لی اخوانہم وائی اخپلون تا الذین آغا کسان کفرو من اہل الكتابی چه کفر کرده ده دالی کتابونا لین اخرجتم کچر تاسو ویسته شوی دخپلو کلونا لنخرو جنن معکم خام خواب منگ وزو تاسو سرا ولا نطیعو فیکم او نبا منوس تاسو پا بارکی احدن ده هچا آبادن همیشا و اینو قوتلتم او کچر تاسو سرا پا میدان کی جگڑا جوڑا شوا لنن سرن نکم نمونگا بخام خواست تاسو امداد کو والله يشهد انهم لكاذبون الله گواہی کی چه یقینن دی خام خا درو وین کی لئن اخرجوا کچری وستے شو دال کتاب دخپلو کورون نہ لا یخرجون معهم نو دا منافقان نو زیدا غی سرا سے درو غوت وی ولا ان قوتلو او کا غی سرا جگڑ او کلیشوا لا ینصرونهم نو دا منافقان امداد نکی دا غی اسی و توج منگ وستا سے امداد کو ولا ان نصروهم او کچره امدادو کی دی دا منافقان د دې اهل کتاب ول یولن الادبار مومنانو ته وګنی ګران شینا ها مخا وا بړی شاګانی ثم لا ينصرون او بیا بر دې امدادو نکلی شي لانتم خامخا تاسو اے مسلمانانو اشد رهبتن دیر سخ یه دیرنا فی صدورهم پزلون ردی منافقانو کی من اللہ دا اللانا دورا دا اللانا نیریگی چی سور استاسو نیریگی دا اولی ذالک بی انہم قوم لا یفقهون دا پا دی وجہ چی دا یو قوم ننپویگی لا یقاتلونکم جنگ نکی تاسو سرا جمیعا طول الا فی قرم محسنتن مگر پا اغا کلو کی چی اغا محسنتن قلابنوی او من ورائی جدرن یا آخر دیوالنونا تاسر میدان تنروزی باسو هم بین هم شدید جنگ دی پا خپل منس کردیر سختی تحصب هم جمیعا تبا گمان که پا دیبانی چی دا طول یو دی و قلوب هم شتا او زلون داغی مختلف دی گڑ ورد دی دالک بی انهم قوم لا یعقلون دا پا دی وجا چی دا یو قوم دی اقل پا کی نشتا کنی متفق پا دی